Глава 16. Білою глиною побілена стеля. На стіні ручної роботи килимок з великими яскравими маками. Я лежу на високому металевому ліжкові і відчуваю пахощі крохмаленої білизни. Підлога застелена смугастими домотканими доріжками, ряднинами. Круглий стіл, накритий скатертиною сторочками. Ікона в кутку і фотографії. Фотографії. Здебільшого чорно-білі, подекуди кольорові. На вікнах старенькі, але чисті білі завіски, не тюливі, а прості. І так якось пахне. Чи то висушеною травою, чи то якимись ліками, чисто вимитою підлогою, білою глиною. Всім одразу. От тільки б мені згадати, де я і як тут опинилась. Ми їхали дорогою крізь тополі, голова в мене боліла. Що там ще було? Стрілянина, погана дорога, емальований номерок на воротях, і комахи крутились у світлі лампочки. Голова переболіла. Скільки я вже тут лежу? Іде Вольдик? Чорт, треба звідси тікати, далі і далі. А, ти прокинулась! Я не помітила, як до кімнати увійшла стара жінка. Увійшла нечутно, як привид. Так, наче вона теж частина інтер'єру. Так воно, мабуть, і є. Цей будинок старий, зробили з глини колись, потім з часом обклали цеглою, вкрили шифером, та й по всьому. Он стеля вже трохи прогнулась під вагою часу. Де я? Де Вольдик? Ця жінка не становить небезпеки. А ти хіба не пам'ятаєш? Я Тамара Семенівна, ти в мене вдома, ти ж сюди їхала. А хлопці на городі картоплю копають. Чого ж, хлопці дужі, то й допоможуть бабі. Бо я оце в хаті ще кой-як соваюсь, а вже як на двір, то ціпок беру. Микола Варивонівський вистругав, спасибі йому, ще минулого року. А хлопці вчора дрова кололи, всі чисто перепиляли, зносили, поскладали, а сьогодні картопельку викопають та до повітки знесуть. Бо я вже не на силі, а ще як отака спека, то хоч рятуйте, кричи. «Ти лежи, я тобі ось поїсти принесу». Отже, вчорашній день Бог зна, де й дівся. Вольдик і Філя пиляли і кололи дрова, а я тут лежала. Як таке сталося? Але я вже можу встати, бо голова мені вже не болить. Я добре почуваюсь, нема чого лежати. «Якщо ти зараз устанеш, все почнеться спочатку. Тобі треба лежати принаймні тиждень». Старенька занесла тацю, на якій у тарілці щось страшенно гарно пахне. Ага, картопля з кропом і малосольним огірком, шматочки сала і чорний хліб, а у чашці компот. А мені ж їсти не хочеться зовсім. Їж, дитино, тобі треба їсти, бо ти он світишся вже. Хіба ж можна доводити себе до такого виснаження? А ще ж Володя казав, що тобі робили таку операцію. Та я б у тих міських лікарів постріляла б, що випустили тебе з лікарні. Вони не пускали, я сама пішла. Отож, бо й воно. Хіба можна таке робити? Я проробила в цьому селі ферчалом 44 роки. Вже робила щеплення онукам моїх перших пацієнтів. А бачила усякого, особливо в голодовку. Та не бачила ніколи, щоб людина отак сама себе в могилу заганяла, як ти оце. Добре, що хоч сюди жива добралась. А я вже тебе тут виходжу, травами тебе лікуватиму, поставлю на ноги. Ти їж, а потім оцим запий. То це не компот? Видно, ні. А картопля смачна. Я не щулась, як всю з'їла. Рідина в часті непогана на смак. Трохи гіркувата, але спрагу тамує. Якби мені ще якось помитися. І сорочка на мені не моя. Боже, де мої сумки? То ви не сердитесь, що ми отак звалились на вашу голову? Та ні, я ж одна живу. От мені й розвага. Раніше ще Маня з Києва приїжджала. Спочатку з Жанною, дочкою, потім з онукою. А тепер постарілась. Дорога недалека, та й не близька. І квитка купи. А воно ж скільки там тієї пенсії. Діти, слава Богу, шматком хліба не дорікають, а все ж не хочеться бути тягарем. То тепер листи пише. А я вже теж не годна кудись їхати. Що не згодилась, а що й хазяйство? Там тих курей 20 та коза, а все ж жива твар. Їсти треба дати, доглянути. То тепер мені вже й забавка. Чого ж хорошій людині не помогти? А як же не можна інакше ж? Знаєш, як після війни було. Село оце, а ми з Манею були вже великі. Мені було 11. А мані 6 років. Так ото село зрівняли з землею. Поки фронт ішов, то потолочили все, що ще лишилось. І німці, і наші, хто там розбирав доріг. Зосталась кутня кулаченківська хата і на другому кутку шамраївська, бо до війни було їх вкрито черепицею. То ото як бомби кидали, то всі погоріли, а ці лишились. І ти думаєш, не пустили сусідів? Я з матір'ю притулилась на полу, а Маню Шамраїха до своїх дітей на піч клала. А потім сама злізла, а мене туди запхала. А в неї своїх було 6, та ми з Манею. Та ще сусідський Петрик, що його матір осколком убило, як корови з-під обстрілу гнали. То так і росли ми разом. Шамраїха його перетримала, поки батько не повернувся, і ніколи не дорікнула нічим, що своїм дітям, те й йому. Він тепер дебелий чолов'яга, сам уже дід, у Вишгороді живе. А як вмерла в 80-му році стара Шамраїха, то приїхав і плакав, як за матір'ю. А воно ж тоді час який був, не доведи, Господи, такого натерпілись. І люди були добріші одне до одного, не гризлись так, як зараз. Воно й правда, скільки кругом всякої наволочі. Наркомани ті лазять кругом та тягнуть, де що є. Так і зирять. А вже як посіяла Левченчиха латочку маку на пироги, то видерли вночі, аби їм отак жили з тіла драло. Де вона взялась ота пошесть на дітей? Таке життя коротке, а молодості то і не змигнеш, як пролетить. Та їм треба радіти, з дівчатками гуляти, а воно молоденьке, а вже гниле й край. А коли ж не чули й не знали того, то вже, либоні, не знаєш, коли воно краще. Ви вже вибачте мені, що навела вам челяді до хати. Марія Семенівна про мене саму писала, я розумію. Нема чого вибачатись. Хлопці хороші, до роботи неледачі, поштиві. Тільки зачіски не зугарні. Та то вже так носять тепер, я розумію. Старшенький так уже молодшого пантрує, а той тільки сопе. Вони брати? Ні, Філя сиротами взяли його з такого пекла, що уявити страшно. Не могла я його там залишати. Продавали його там різним збоченкам для розваг. Чорт, ну хто мене за язик тяг? Старенька аж помертвіла з переляку. Господи, твоя воля! Як же таке дитині? От і я так подумала, тому й забрала. Все ж з нами йому краще, ніж там. Так, ти добре зробила. Та не бійся, я нікому не скажу. Та це ж село, тут всі усе про всіх знають. Тож питали, хто-то до мене так поночі приїхав. Та я сказала, що манькіного чоловіка сестри онуки. Павла тут майже ніхто не знав, то й повірили. Ти щось хотіла? Мабуть, я надто нервово соваюсь. Так, десь би мені помитися і зібрати речі. Де мої сумки? А отут, під ліжком. Володя сказав, що ти не любиш, якщо риються в твоїх речах. То ми з ним тебе перенесли сюди, і я вдягла на тебе свою сорочку. Ще замолоду колись купила. Та й лежала вона в мене без діла. А ти ж така делікатна панночка, то й дістала ту сорочку. Якраз на тебе прийшлася. Я замолоду не зносила, то ти зносиш. Ходімо, тільки потихеньку. У шаплику вода, либонь же тепла. Це я делікатна панночка? Можливо, можливо. Я спускаюсь з ліжка і дістаю сумку. Ось тут мої улюблені штуки. Шампунь, мило, креми тощо. Добре, коли все оце є. Пам'ятаю, колись в Енсенаді мені довелось втікати з одного готелю вночі, як стій. Та бач, а мило купити там проблема, в усякому разі в маленьких містечках і селах населення якось обходиться без зайвих розкошів. то це для мене було страшніше, ніж коли мене вкусив гримучник, а мій провідник нечищеними зубами і таке інше висмоктував отруту з рани. Я мало не збожеволіла тоді. Порятувало мене тільки те, що кілька днів була непритомна, а потім нас знайшли. Між калиновими кущами причаївся великий шаплик. Не знаю, чи ще десь на світі є така штука. Ніколи не бачила. А вода в ньому, нагріта сонцем, аж просвічує. Я швиденько скидаю сорочку і берусь за кухлик. Гарна штука життя, якщо є де помитися. І рушник м'яко обгортає тіло, наче пестить. Люблю це відчуття. І навколо така краса. Ось кущик з гострокутними листочками. Якщо потерти ці листочки в долонях, розтерти по тілу, ніякого дезодоранту не треба, це любисток. Що, подобається? Тамара Семенівна приязно всміхається. Я теж страшенно люблю любисток. А ще як зацвітуть айстри. Отоді вже мені розкіш. Тільки кожного року саджаю навесні і думаю, а може не діждусь побачити, як цвістимуть. Бо роки мої вже такі, знаю, чого чекати. Якби тільки дало мені вмерти на ногах. Батько наш рано вмер. Ото прийшов з фронту, а за 7 років не стало його. Тільки й устиг дворище відбудувати, все як поспішав. Мати було, кажуть, відпочинь, Семене, посиди трохи. А він тільки рукою махне. На тім світі відпочину. Так наче знав, що вік йому вже одміряно. Поспішав. Ми перші вселились в хату оцю от. Верандочку це вже потім Павло прибудував. Приїхав якось ще, коли тільки одружився з Манею, і прибудував. Невсипущий був чоловік. Усе щось робить, хвилинки не всидить. Оце вже 5 років, як нема. Я й на похорон їздила. Лежав, як живий. Аж наче трохи всміхався. Гарно прожив, гарно й помер. Отак устав зранку, Маня казала, заходився на балконі прибивати полички, прибив, зайшов у кімнату і каже Мані, полежу трохи, бо щось втомився. Та й ліг. Маня його й не турбувала, коли ж до нього по обіді, а він вже захолов. Отак колись, кажуть, праведники вмирали. Ну, а батько наш, як побудувались ото, пожив з місяць у новобудові, потім кашляти кровлю почав. Поранений був у груди, куля в легенях сиділа. А в лікарню, як забрали, то ми 2 рази навідували, а на 3-й раз привезли вже в труні. Мати дуже побивалась, було їй тоді тільки 40 років. Та що зробиш? Так і звікувала вдовою. І померла отут, в оцій хаті. Я тоді вже теж вдовіла, то доглянула її. Вона 2 місяці лежала, а вже потім вмерла. То іноді було нічого, розмовляє, погомонимо з нею, а іноді, як находило на неї, все їй здається, що батько з війни повернувся. Розказує йому, як жили, мене виганя. А ви давно тут самі живете? Отож давно. Як батько вмер, то поїхала до Києва на лікаря вчитись. А воно де там на лікаря, матері треба було допомогти. То скінчила медучилище і попросилась сюди, до свого села. Ну, нічого, працювала і поважали люди, і зуби рвати доводилось, і пологи приймати, і рани зашивати. Хіба доїдеш до міста, як біда наспіла? Смерть і родини не ждуть години, всього навчилась. Подекуди й лікарі зі мною радились, бо практика. Тут же й заміж вийшла за нашого сільського, Василем звали. Воно після війни й каліки женихами були, а тут здоровий чолов'яга, як дуб. Прибився до села та працював у кузні. У 54-му одружились, весілля не робили, яке там весілля. Прийшов жити до нас у прийми, значить, і заробляв непогано, як на ті часи. Маня тоді вже в Києві вчилась, допомагали їй. Жити б та радіти, та хіба так буває? Дітей нам Бог не дав. Вже що не робили? Звісно, ті часи. Куди там лікуватись? А все ж возив він мене у Київ, у Одесу по лікарях. Та все даремно. Хотіли сироту взяти, так мама на дибки стала. Не доведи, Господи, що то робила. як чорт осідлав, гризла голову нам, кричала. Якби батько був живий, дав би їй раду, а так. А потім Василь почав до чарки заглядати. Та якось узимку ішов п'яний та й замерз. Я все потім на маму плакалась. А вона була така вперта і заядла, що куди там. Я тобі не набридла ще. Все сама і сама, нема з ким погомоніти, а тут нагода така. Ні, чому ж? Мені цікаво вас послухати. В мене ніколи не було бабусі, тому приємно поспілкуватись. Її мова оживляє, чи буде в моїй душі щось. Не знаю. Я вже бачила колись оце. Чула голос літа між кущів калини. Коли? Не пригадаю. Чи це мамині спогади прокидаються у мені? Іди, приляж. Тобі треба вилежати якийсь час, я знаю. Іди, може ще заснеш. Та де вже там спати? Я йду до хати, хочеться оглянути її краще. У веранді стоїть таке майже ліжко, на якому я спала. Веранду прибудували до передньої стіни будинку, а вікна, що стали непотрібні, завісили такими самими килимками, як в кімнаті. На столику лежать газети, ото й усе. В іншому кінці пофарбовані в синій колір двері в комірчину. Я вже знаю, що вони риплять. Велика кімната вся застелена рядами. Портрети у рамах і рамках. Старий диван з вузеньким дзеркальцем на спинці і поличками з обох боків. На тих поличках теж фотографії. В кутку ікона. Шафа така величезна, я таких ніколи не бачила. Круглий стіл, на ньому телевізор, розкладне крісло. Тут так само пахне травами і побіленими стінами. З вітальні ведуть двоє дверей. Одні в кімнату, де я прокинулась, інші в спальню. По обидві стіни два ліжка, буфет і велика табуретка. Під нею сумка Філі, одяг. Отже, вони сплять отут. Господиня, мабуть, на веранді. Я виходжу у велику кімнату. Трохи темнувато, отже, я щойно розгледіла – багато вишиваних рушників огортають рамки портретів і кількох репродукцій за склом. Тут і хрестиком, гладдю, маки, троянди, ромашки. Я б оце збожеволіла, якби мене примусили плутатись в нитках. Хіба що загартовувати нерви? Ні, я б не змогла. На мене за годину довелося б гамівну сорочку надівати. Мабуть, Вольдик правий, я маю неспокійну вдачу. А хтось вишивав оце з великою любов'ю. Може, оця жінка, що живе самотня серед фотографій померлих людей? Чомусь мені так хочеться прилягти, і старе ліжко шепотітиме мені дивні історії, такі, як розповідала мама. Але ні, я маю зробити інвентаризацію, тому щільно закриваю двері. Ось мої сумки. До тієї, що забрала в камері схову, я ще не заглядала. Чи все склав Ігор? Так, звичайно ж. Ось білизна, кілька сукенок, легеньких, літніх, два костюми і кілька блузок, халати, капці, перуки. Добре, а це що? Це лист. Прочитаю потім. Зараз треба розібрати свою похідну сумку, бо вона перетворилась на шкіряну кулю. Отже, одяг і білизну сюди, предмети гігієни теж, кольт і беретту потім почищу. До речі, де ті телепні діли Калашников? Чи він і досі в багажнику лежить? Не може бути. Але я спитаю. Тепер тека з паперами і фотографіями. Тут речі відомі, отож нема чого перебирати. Хіба ось Ерік і Керстін. Та Керстін. На престижному показі мод. Вони такі щасливі обоє. Я пам'ятаю. Пам'ятаю. Глянь, коханий, тобі подобається? Худа чорнява дівчина демонструє вечірнє вбрання. Червона шовкова сукня з такого ж кольору хутром і чорне боа. Чорний невеличкий капелюшок загрозливо наїжився пір'їнами і квітами. Трохи претензійно. І не твій колір. А модель страшенно худа. Тепла Ерікова долоня гладить мої пальці. Мені подобається, коли в жінки є якісь округлості, як у тебе. Ну чого ти, кошеня? Я не згадую нікого, коли говорю таке. Ти ж знаєш. Для мене тільки ти маєш значення. Не будь така ревнива. Але я не можу. Всі ці дівчиська з хороших шкіл, що носять свої капелюшки, як королівські корони. Всі вони липнуть до Еріка, начебто хочуть отримати автограф, а насправді думають тільки про те, як затягти його в ліжко. Я маю їм посміхатися, а тут іще Елайза зі своїми постійними вимогами. Ерік нервується, коли вона приходить вимагати, аби він заплатив за чергову її забаганку. Я не знаю, як вона, та в мене совісті на таке точно не вистачило б. Жінка має платити за себе сама, а не заглядати в руки чоловікові. Чорт, я колись вб'ю ту сучку Елайзу. Від скандалу нас врятувало лише те, що на час, коли ми познайомились, в Елайзі був коханець. Тому, коли я в приватній бесіді продемонструвала їй ті фото, вона погодилась, що її вимоги трохи надмірні. Вона тепер підкочується до Еріка, коли мене поруч нема. Мабуть, доведеться таки знов з нею поговорити. Та все одно я щаслива. Сидіти з ним отут, відчувати пахощі його волосся, тримати його долоню і слухати його. Мені більше нічого не треба. Оце та межа, до якої я так прагнула дійти. Може, коли я народжу йому дитину, я буду ще щасливіша. Але це трохи згодом. А за 2 дні я маю їхати до Канади, там щось заварилось. Дядько Макс просто благав мене. Нічого, це не надто довго, а гроші платять непогані. Не можу ж я, як Елайза, тягти з Еріка. Хоч би йому цього дуже хотілося. Я не можу так. Любий, бачиш, он там чоловік з фотокамерою? Він якийсь дивний. Звичайний фоторепортер. Фотографує показ, тут таких багато, поглянь. Ні, зверни увагу, він не фотографує моделей на подіумі. Він навіть не захопить їх під таким кутом. Подивись, він фотографує публіку. Так, дивний репортер. Нащо йому такий ракурс? Значить, папараці з якоїсь бульварної жовтої газетки. Ось він. Момент, що знято. Зараз. Ну чого ти, кошеня? Звичайний бульварний писака. Всім жити треба. Завтра ми теж можемо з'явитись в газетах. Що вони там писатимуть? Чарівна наречена Еріка Гамільтона віддає перевагу Гуччі. Отака сенсація. Не треба нервуватися. Ні, хай там що, а в голові блимає червона лампочка небезпека. Як би міг репортер дешевої газетки потрапити на цей показ? Ерік цього не завважив. Бо це не кіносценарій, а в житті він просто велика дитина. Він і досі не може пробачити матері, що та покинула їх з батьком. І багато на що не звертає уваги. З того часу, як ми разом, у нього поменшало неприємностей. Набагато поменшало, тому його агент Тімоті Джонс просто молиться на мене. Керстін, дорогенька, лише тобі під силу впоратись з його шаленим характером. І тільки ми з тобою знаємо, що він геніальний. Та якщо втримуєш його в узді, я гарантую, про нього скоро говоритиме весь світ. Клятий Тім, він все добре розуміє про мене. Але він вдає, що так і треба. І я йому за це вдячна. Ерікові була потрібна саме така жінка, як я. Ми призначені одне одному. До речі, а де ж той репортер? Куди зник? Я б охоче поспілкувалась з ним десь наодинці, в кімнаті зі звукоізоляцією. Не подобається мені все оце. Мені треба було тоді прослідкувати за тим покидьком і спитати в нього. Але я була надто щаслива. Чи надто дурна? Ні. Я була тоді надто щаслива. Вперше за довгі роки Стівенова білява закривавлена голівка не схилялась мені на груди вночі. Вперше. Бо поряд був Ерік. Він втішав мене, коли я плакала вночі. Бо тільки він знав, що я плачу, коли сплю. Тато не знав. Ніхто не знав. Я була тоді надто щаслива, щоб помічати щось. Отже, я сама в усьому винна. Я могла покласти цьому край ще на самому початку. І зараз не сиділа б тут, де все мені чуже, а бавила б чорняву дитину з синіми довгастими очима. Ерікову дитину. Пробач, любий, це все моя вина. Я не встерегла наше щастя. То ти вже серед живих? Клятий Вольдик, треба ж було так підкрастися. Як воно в нього виходить? Такий здоровило, а йде як індіанець по лісу. Ніщо не шелесне. А тож, не міг раніше збудити? Ні, хотів відпочити від тебе. Було дуже тихо. Але тепер, звичайно, всьому кінець. Ходи їсти кукурудзу, ми там з Філею наламали і зварили. Смачна. Виходь на двір, тільки вдягнись, бо я за себе не ручаюсь. От мерзотник, таки допік мені. Ну, начувайся. Я швидко розкладаю речі на місця і вдягаю смугастий костюмчик, шорти й майку. Смужки йдуть вздовж, отож я майже тонка. Чорт, все б нічого, та стегна. Ні, я собі все одно не подобаюсь. На дворі вирегочується сонце. Як гарно! Тільки це й спада мені на думку, як гарно! Паркан позавивав хміль, кручені паничі, перед хатою квітник, біля кабиці блискуче листя хрону, перед літньою кухнею яблуня, всипана червоно-жовтими яблуками. На лавці сидить Філя і гризе жовтий качан. Як не дивно, він чистий, одіж на ньому теж чиста, а на обличчі вираз безмежного щастя. Добре, що я його прихопила з собою, совість мене не мучитиме. Як справа, Філя? Добре. Він повертає до мене обличчя. Ти як почуваєшся? Ми боялись, що ти помреш. Та бабуся сказала, що ні, то я й заспокоївся. А Вольдик не дуже. Ти знаєш, ми тут працювали. Ну і як тобі? Може, хочеш повернутися до Києва? Ні, мені тут подобається. Бабуся дуже добра. Він ще зовсім хлопчисько. Мабуть, таким би десь був зараз Стівен. Якби йому дали вирости. Стівен. Білява голівка резинової ляльки і кров. Надто багато болісних привидів у моєму житті. Надто багато. Вони ніколи не покинуть мене, бо я сама цього не хочу. Чому я щоразу роз'ятрюю собі рани? Щоб ще раз відчути їх поряд з собою. Маму і Стівена. Хоч на тому останньому порозі. Тікай, Керстін, тікай! А я не можу тікати, мамо. Я не хочу. Мені треба було тоді залишитися там, поряд з вами. Надто боляче мені жити без вас. Стільки років, страшенно боляче. Я не захистила Стівена. Я погана старша сестра. Він захистив мене своєю смертю, схилившись мені на груди, як зів'яла квіточка. Боже, як боляче жити мені останні 19 років. Ти чого, Керстін? Що тобі? Вольдик загляда мені в обличчя. Чого ти? Тобі щось болить? Ходімо до хати, приляж. Не треба тобі ще вставати. Так. Мені щось болить. Болять мої думки. Болить рана в грудях від Стівенової крові. Болить мамин крик. Мені болить життя, Вольдику. Це якась помилка. Просто я хотіла вбити спочатку їх усіх, а потім мала жити далі. Невідомо нащо. Театр абсурду. Нічого, все гаразд. Де там ваша кукурудза? В тебе було таке дивне обличчя, наче в заблукалої дитини. Клятий Вольдик. Він мені заважає. Справа, мабуть, у тому, що мене вбили тоді разом з мамою і Стівеном. Але коли був похорон, я хворіла. А потім нічого не залишилось, як вдавати, ніби я жива. Нікому до цього не було діла. Навіть татові. Тільки Ерік. А ще Світланка, Віталій, Ігор, Засіб, генерал Забуга, ще... Але всі ці люди зустрілись мені тут. І я вже не почуваюсь тут такою чужою, чи ні? Там хмари такі, яких нема більше ніде в світі. Ось, посели їж. Філя, де бабуся? За козою пішла. То чого ти не пішов разом з нею? Вольтик вже засвоїв роль вихователя. Нічого, хлопець метикований, все зрозуміє. От тільки митися ще доводиться примушувати. А це найголовніше. А ти не дуже любиш чоловіків. Тебе що, хтось смертельно образив? То чого зриватися на всіх інших? Через одного випадкового покидька? Я скористаюсь з твого гарненького личка. Це Кен. Я не можу, бос. Не знаю, що їй сказати. Це тато. Ти маленька садистка. Ні, я не хочу. Досить з мене. Тобі не було нудно тут? Ні. Вчора поралися з дровами, сьогодні картоплю викопали. Он, глянь, під повідкою купа. Не знаю, як стара жінка може оце все господарство обслуговувати сама. Вольдик пожбурив обгризаний качан у кабицю. Де зброя? А я її ще вчора заховав. Ніхто не знайде. Тут доволі добра схованка, тільки народ страшенно цікавий. Біла коза стукає ратичками по доріжці. Кумедна тварина. Борідка, сережки, тонкі ніжки і куценький хвіст. Рожевий ніс. За козою з'являється Філя з порожнім відром і оберемком гілля. А вже за ним Тамара Семенівна. Ціпок стукотить по доріжці якось так безнадійно. Я не хочу дожити до такого віку. Я зненавиджу сама себе. Мене вб'ють раніше. Колись я вирішу, що з мене вже досить. Але ще не зараз. Падлюка Кен Вілмер. Ось хто тримає мене тут. І через це я ще більше люта на нього. Ось свіже молоко. Хочете? Тамара Семенівна лагідно посміхається. Доля не була надто ласкавою до неї, але вона зберегла свою лагідність для мене, для нас усіх. Чому я так не можу? Не знаю. Ми надто різні. Я щось маю зрозуміти. Щось важливе. Вольдик і Філя п'ють молоко з коржиками, а я сиджу і цілуюсь із сонцем. Це не те брудне сонце, що в Енсенаді. Там від нього тільки пітнієш, а мікробам же тільки цього й треба. І не те байдуже, як у Канаді. Там якось холодно. І не те лицемірне, як в Лондоні. Там воно здебільшого тільки у вигляді тьмяної тарілки і прозирає крізь хмари. А хмари там теж нудні і сірі, як англійський сніданок. А тут ні. Тут сонце пахне травами і соняхами, козиним молоком і вареними качанами. А в Києві ще трохи бензином і каштанами. Але це нічого, все одно. Мені добре тут. Нарешті я розумію, мені добре тут. Наче я нарешті прибилась додому з далекої дороги. Я тут стала сама собою. Мені не треба вдавати, ніби я жива. Мені добре тут. Яке дивне відчуття. Як світ у маминих долонях. Знайде, знайде перстень наша люба Керстін. Який перстень, мамо? В мене їх уже навіть два. Той, що дали мені два таких різних чоловіки. Чи я маю знайти якийсь інший? А ти сумуєш, егеш? Тамара Семенівна сідає поряд. Ожив мій двір, так наче саме вас і чекав. А ти сумуєш чогось. Може, розкажеш мені, що тебе гризе? О, гарний в тебе медальйон. А хто в ньому? Чи не можна знати? Ні, чому ж? Я відкриваю замочок. Це моя мама і мій брат Стівен. Вони загинули. Вже давно, майже 20 років тому. Так, вони загинули, бо я не захистила їх. Була там, але не захистила. Я загинула разом з ними. Просто цього ніхто не помітив. А ти досі сумуєш, так? Так. Десь в сусідніх дворах заходяться гавкутом собаки, подають голос корови, регочеться якась жінка. Десь там люди рухаються, щось роблять, до чогось прагнуть, чи просто п'ють горілку. Життя обтікає мене, як обтікає річка зарослий камінь. Мабуть, я кам'яна, бо навіть плакати не можу. Я скажу Михайлівні, аби вона прийшла. Вона допоможе. Не вистачало мені тут ще одної язикатої бабці. Чим вона мені зарадить? А хто це? Це, як би тобі пояснити, наша місцева знахарка. До неї ідуть з усієї України, ба навіть здалеку. У них вся сім'я така. Мати її знахарювала, баба теж. Навіть коли з цим наказували вести боротьбу, її не займали. Навіть партійні начальники тихцем до неї їздили. Вона зарадить, потамує тугу. Тамаро Семенівно, дорогенька, ви ж медик, і вірите в такі дурниці? Я особисто знала одного шамана в лісах Амазонки, що виробляв таке, волосся сторч ставало. Навіть згадувати не хочеться того червонястого старигана в пір'ї і брязкальцях. Що він тоді сказав мені? Ат, нема про що згадувати, якась дурня. Я подарувала йому своє намисто зі справжніх перлин, він його очима їв, як сорока. Отож, я вирішила, йому від нього буде більше втіхи, ніж мені. Куплю собі інше, а він... Він затяг мене у свій вігвам, натер мені руки якоюсь гидотою і щось заспівав. Так нудно, що мене аж у сон кинуло. А він схопив мене за руку, заволав як опечений і щось бурмотів про замкнену душу. Начебто я маю дві душі. Одна з них має вилетіти, та не може, бо я замкнула другу. Щось таке. Аж смішно. Та добре, хай тішиться намистом. Дикуни люблять брязкальця. Шкода тільки, що не миються, хоч води там вистачало. Ти не розумієш, вона може допомогти справді. Я покличу її. Якщо це вас якось заспокоїть? Вона так схвилювалась, так переконувала мене. Тож нехай, якщо їй це дасть якусь певність і почуття виконаного обов'язку. Я не повинна вірити в це. Просто можу зробити вигляд. А поки що почищу зброю, бо хто знає, коли вона знадобиться. Я не хочу, аби розірвало ствол у найвідповідальнішу хвилину. На цій жінці немає ніяких пряскалиць. Навіть найнужденнішого дзвіночка на миста чи пір'їни. Охайна темна спідниця в дрібні квіточки, закладена в широкі зборки. Така сама ковтина з рукавами трохи нижче ліктя. Я сама полюбляю рукава такої довжини. На голові біленька хустка, її ріжки пов'язано над лобом. Огрядна стара жінка з спокійним смаглявим обличчям, міцними руками і пильним поглядом сірих очей. Скільки їй років? Запитайте щось легше. Заходь, Михайлівно, до хати. Моя господиня відтуляє полотнину з дверей. Ніхто не завадить, хлопці у кухонці лагодять мені плиту, то не прийдуть довго, бо там уже нічого не зробиш, топлю кабицю. Оце моя гостя. Можна трохи й тут посидіти, гарний вечір. Чим ти її поїш? Тим, що я давала? Голос у неї зовсім не старечий, якийсь глибокий і водночас тихий. Але враження таке, що коли вона говорить, навіть цвіркуни вщухають. Так, і заварила, як ти казала. Тільки вона має неспокійну вдачу, все кудись рветься. Бо їй справді треба йти, дуже далеко, але ще не зараз. Цього бракувало. Вольтик розляпав про час нашого від'їзду? А може це я сама? І отой лист, що в моїй сумці, я ж не читала. Чому в мене якось плутаються думки? В цій країні я втрачаю кваліфікацію. Весь час спізнююсь. Ти підеш зі мною. Жінка встає. Так треба, Тамаро, потім проведемо її. Ходімо, Люба. Чому я з нею йду? Це може бути пасткою. Щоб розділити нас з Вольтиком, а я без зброї, Вольтик одразу не зорієнтується. Але нащо це потрібно? Ні, в мене таки параноя. Чорт, я все одно дам собі раду. Не думай про нього проти ночі, поганий знак. Як вона почула, про що я думаю? Чи я вже здуріла? Я розмовляю сама з собою. Але ж це просто образ, міфологія. Це ти так думаєш. А то ж я так думаю. Я погана християнка. Я вірю в Осіріса і Бастет. Поважаю Одіна. Але ось існування когось іншого завжди здавалось мені проблематичним. Якщо Бог такий добрий і всемогутній, чому він дозволив убити Стівена? Адже він був просто маля. Я тоді більше заслуговувала смерті, і я перестала розмовляти з Богом. Осіріс і Одін хоча б не прикриваються фальшивою доброчинністю. Ми мовчки заходимо у двір. Вона веде мене до невеликої хатинки між дерев. Там вона, мабуть, робить всі свої чари, бо білий цегляний будинок ми щойно проминули. Заходь. Я опиняюсь у невеликій чистій кімнаті. Круглий стіл посередині, книжки на полицях, численні ящички, баночки, якісь горнятка, і вони створюють тут надзвичайно свіжий запах. Свічки в свічнику теж мають охайний вигляд. Бачу, тобі сподобалось. Так, я люблю, коли чисто. Присядь сюди. Вона відсуває від столу стілець. Так, за часів інквізиції цю бабцю спалили б на найлютішому полум'ї. Дикі були часи. Палили жінок, як траву. А все чоловіки. Прокляття. Самі нещастя від них. Нічого, Кенні, вже скоро. Ще трохи, почекай мене, Любчику. Я теж скористаюсь дечим. Але ти перший у списку. В тебе затьмарено думки. Ненависть. Я чую її. Зараз закрий очі. Дай мені свої долоні. О, ти зустрічала колись одного з наших. Я відчуваю тебе, мій брате. Ти зробила йому подарунок. Річ, яку він хотів. Це добре. Але чому ти його не послухала? Так, я знаю. Тоді ще був не час. Ні, сиди тихо. Я і так сиджу тихо. Якби мені навіть хотілося, я б не змогла поворухнутись. Якась млявість увійшла в моє тіло. Приємна млявість. Мені не хочеться опиратися цьому. Щось подібне я інколи відчуваю, коли хтось пише біля мене кульковою ручкою. Дивно. Я сама завжди цьому дивувалась. Що в бібліотеці, коли... Ні, я не можу це пояснити. Це надто дивно. Ти страждаєш тому, що шукаєш втрачене. Ти сумуєш, бо намагаєшся взяти на себе відповідальність за те зло, що коїться у світі, і за те зло, що зробили тобі. Ти повинна зрозуміти, що нічого не могла вдіяти ні тоді на гарячій дорозі, ні тоді у великому вогкому місті ти була невинна. Так вела доля. Ти чіпляєшся за минуле, аби відчути поряд тих, хто має піти. Їх душі живуть у тобі, а твоя власна душа не має простору, як пташка в клітці. Відпусти їх, бо твоя душа повинна вирости. Вона ж так і лишилась душею зляканої 11-річної дитини. Той чоловік, якому ти призначена, теж дитина. Двоє заблукалих дітей. Це неможливо. Вона мене містифікує, але навіщо? І як? Ні, мій світ знов розсипався на дрібні скалки. Не знаю, як зберу його. Я хочу звідси піти. Я не можу. Мені надто боляче, але я хочу її слухати. Не знаю, мені це сниться, і я сама собі снюсь. Твоя ненависть дає тобі сил. Бог дасть тобі покарати винного. Тоді ти нарешті знайдеш, що шукала, і звільниш їх і себе. Ти воїн. Ти народжена для цього. Але це твоя остання битва. Відпусти їх. Ти невинна, що так сталося. Твоїй душі час вирости. Ти звертаєшся до інших богів, але вони всі уособлення одного. Молись їм, якщо тобі зручно. Бог той, якого ти можеш прийняти серцем. Це неможливо. Її голова схиляється на груди. Вона померла? Я бачила. Голос її втомлений. Я бачила те, що сталося давно. І те, що зробили недавно. Бідна дитина, тобі довелось нелегко. Але завваж, кого Бог любить, того найтяжче випробовує. І ніколи не посилає людині випробовування, якого вона не зможе витримати. Якщо людина губить себе, значить вона не витримала випробування. Гріх непростимий. Ми повинні бути сильними в боротьбі проти того. Я не розумію. Ніхто не знав про це. Як ви... Я й досі не знаю, як воно виходить. Але я знаю, хто ти. Я відчувала все так, як відчувала ти. Тільки тобі для цього потрібно було ціле життя, а я все відчула за якусь мить. Ти сама створила собі пекло, в якому живеш. Але в тебе не було іншого вибору. Ти повинна зрозуміти і перестати звинувачувати себе в тому, в чому нема твоєї вини. А тепер іди. І добре відпочинь, дорога буде важкою. Наберись сил. Іди, швидко. Тут зараз... Ти не повинна бути тут тепер. Іди. Я вискакую за двері. Мені навіть не цікаво, така я перелякана. Чортовиння якесь. Такого не може бути, тому що не може бути в принципі. Але чи справді існує тільки те, що я можу помацати? Для мене, можливо, і так. Ні, такі думки заважкі для моєї нещасної голови. Отож, я навіть не намагатимусь про це якось думати. А ось і двір з табличкою на потемнілій дошці 28. І ніхто мене не провів. Як же я сама втрапила? Чи хтось таки провів? Стоп, так не можна. Не мого то розуму справа.